بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 1442 ہجری ماہ ربیع الاول کی تیسری تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 8ویں نقطے میں جاری ہے۔ 8ویں نقطے میں استاذ محترم حافظ ابن کثیر نے جو علامہ ابن اثیر کی کتاب سے اقتباسات نقل کیے ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چونکہ طویل غیر حاضری کے بعد آج کا درس ہو رہا ہے اس لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ 634 ہجری کا ہم نے ذکر کیا تھا، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 638 ہجری کا ذکر کریں گے۔ 638 ہجری میں جبکہ چنگیز خان دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کے بیٹے تولی بن چنگیز خان کی حکومت تھی، اس نے مسلمان امراء کے نام جو خط لکھا تھا اس کا عنوان یوں تھا، من نائب رب السماء ماسح وجه الارض ملک الشرق والغرب خاقان تولی بن چنگیز خان، یعنی آسمان کے رب کے نائب اور زمین کو قابو کرنے والے شرق و غرب کے بادشاہ تولی خان بن چنگیز خان کی طرف سے مسلمان بادشاہوں کو یہ خط لکھا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب تولی خان کی اطاعت کریں، اور تولی خان ان سب کو یہ امر جاری کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہر پناہ کی دیواروں کو ڈھا دیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خط اصفہان کے ایک مسلمان نے اپنے اپنے مقامات تک پہنچایا۔ اصفہان آج بھی ایران کا ایک مشہور شہر ہے، یعنی جس کو یہاں مسلمان کہا جا رہا ہے، شاید کہ یہ شیعہ ہو، آگے بھی آپ کو شیعوں اور رافضیوں کے کارنامے انشاءاللہ سننے کو ملیں گے۔ اب ہم 642 ہجری کا ذکر کریں گے۔ استاذ محترم فرما رہے ہیں، وانظر لحالة ملوك المسلمين والتتار على ابواب بلادهم وعاصمتهم، مسلمان بادشاہوں کا حال دیکھیے جبکہ چنگیزی ان کے ملکوں کو قبضہ کرنے کے در پہ تھے۔ سب سے پہلی بات تو استاذ محترم نے یہاں پر یہ ذکر فرمائی ہے کہ خلیفہ مستعصم باللہ نے مؤید الدین ابو طالب محمد بن احمد بن علی بن محمد علقمی، جسے تاریخ میں ابن العلقمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس بدبخت کو، اس منحوس انسان کو خلیفہ نے اپنا وزیر بنایا۔ یہ ایک ایسا منحوس انسان تھا جس کی نحوست سے نہ تو امت مسلمہ بچ سکی اور نہ ہی وہ خود بچ سکا۔ یہ مستعصم باللہ کا وزیر تھا، لیکن یہ انتہائی خائن اور دھوکے باز انسان تھا۔ یہی وہ انسان تھا جس نے ہلاکو خان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی اور ہلاکو خان کے لیے راہ ہموار کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنت قیامت تک نازل فرمائے۔ یہ ایک رافضی تھا، شیعہ تھا، اہل سنت کا، سنیوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس شخص نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جو خلافت کی فوج تھی اس کی تعداد کو آہستہ آہستہ کم کیا، فوج کی تنخواہ روک لینے اور ان کی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے فوج آہستہ آہستہ بکھرتی گئی، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے فوجی افسر مسجدوں کے دروازوں پر اور بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ ان فوجیوں کی تعداد جو کہ کئی لاکھوں میں تھی 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب 10,000 تک فوجیوں کی تعداد پہنچ گئی، اب ابن العلقمی نے اور اس کے ساتھ ایک اور ہوا کرتا تھا جس کا نام شیخ نصیر الدین توسی تھا، اللہ کی ان دونوں شیعوں رافضیوں پر لعنتیں ہوں، ان دونوں نے ہلاکو خان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ یہ ہلاکو خان چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کا بیٹا ہے، یعنی یہ چنگیز خان کا پوتا ہے۔ ہلاکو خان کو انہوں نے آگے بڑھنے کی ترغیب دی کہ اب تو دارالخلافہ میں نہ تو کوئی فوج باقی بچی ہے اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ مزاحمت یا مدافعت ہونی ہے۔ چنانچہ ہلاکو خان نے پیش قدمی کی اور بہت ہی آسانی سے اس خلافت کے مرکز پر قبضہ کر لیا جو کہ کئی سو سالوں سے عباسیوں کا مرکز تھا۔ 656 ہجری میں، یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، 656 ہجری میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس واقعے میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، قتل عام کا ایک بازار گرم تھا، حتیٰ کہ خلیفہ تک کو قتل کر دیا گیا اور بنو عباس کی خلافت بغداد سے ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ دونوں خائن وزراء ابن العلقمی اور نصیر الدین طوسی ہلاکو خان کے آگے پیچھے گما کرتے تھے اور سنیوں کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ان کا مقصد دراصل اس عباسی خلافت کو دوبارہ سے فاطمی خلافت کے لیے ایک بنیاد بنانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ ابن العلقمی بھی مرا، اس کے بعد اس کے بیٹے کی حکومت آئی، وہ بھی ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں نامراد کیا، ناکام کیا۔ ولا يحق المكر السيء الا باهله، غلط جو تدبیریں ہوا کرتی ہیں وہ آخر تدبیر کرنے والے ہی کو لپیٹ لیتی ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے ساتھ بھی چنگیزیوں نے کوئی زیادہ وفا نہیں کی۔ مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ان کی بھی کوئی خاص شان و شوکت اور ہیبت باقی نہیں رہی، یہ بھی آہستہ آہستہ مفلوق الحال اور تباہ ہوتے گئے۔ بعض واقعات کا یہاں بطور عبرت ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ ایک واقعہ خلیفہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی باندی جس کا نام عرفہ تھا اور وہ ان کو بہت محبوب تھی، پسندیدہ ان کی باندی تھی، وہ ان کی مجلس میں رقص کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیر آیا اور اس باندی کو لگا اور وہ باندی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اس تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا، جب اللہ جل جلالہ اپنے ارادے کو پورا کرنے پر آ جاتا ہے تو عقل مندوں کی عقلیں سلب کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف خلافت کا جنازہ تیار تھا اور دوسری طرف خلافت کے سربراہ کا یہ حال تھا۔ یعنی ہمارے لیے عبرت اس میں یہ ہے کہ جب جب ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں، اور جب بھی مسلمان اللہ جل جلالہ کی شریعت سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی طبیعت کے تابع ہو جاتے ہیں تو ان کو ناکام ہونا پڑتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک طرف اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیعہ وزیر ابن العلقمی اور ایک شیعہ مشیر نصیر الدین طوسی، ان دونوں رافضیوں نے مل کر خلافت کو نقصان پہنچایا ہے، تو دوسری طرف خلیفہ کا بھی جرم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ رافضی ہیں، خائن ہیں، مجرم ہیں، اتنی بڑی سنی خلافت کا وزیر بنا دیا، مشیر بنا دیا۔ گویا کہ ایک طرف اگر ہم ابن العلقمی اور نصیر الدین طوسی جیسے شیاطین اور رافضی ابلیسوں کو ملامت کرتے ہیں، تو دوسری طرف مستنصر باللہ جو کہ خلافت عباسی کے آخری خلیفہ تھے، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ وہ خلافت کے ذمہ دار تھے، ان کو اچھے لوگوں کو آگے کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح کے خیانت اور جنایت میں ملوث لوگوں کو جو کہ اصلاً مسلمان ہی نہیں ہیں، جو کہ شیعہ ہیں، روافض ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ان شیعوں نے، روافض نے کبھی بھی وفاداری نہیں کی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ان شیعوں پر جنہوں نے گزشتہ کل اعتماد کیا تھا انہوں نے بھی غلطی کی، اور جو آج اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سنی بھائیوں کو آگے کریں اور ان روافض کافروں کو اپنے ملک سے صاف کریں اور ان کا صفایا کریں، تاکہ ہمارے ممالک اور ہماری ریاستیں ترقی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی عزت و ناموس کی مناسب اور صحیح طریقے سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔